อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะได้ยินเสียงของดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงนึกออกแล้วล่ะว่าเป็นวันสุดสัปดาห์แล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่19มีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน4ปีวอกค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกนะคะซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกนั้นเป็นองค์พระอาจารย์และก็องค์ที่ปรึกษาของทางรายการธรรมรับอรุณของเราด้วยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ที่19มีนาคมนี้นะเจ้าค่ะก็จะมีคำถามที่ท่านผู้ใช้นามว่าผู้ปฏิบัติได้เขียนเข้ามาถามในเว็บไซต์ของทางวัดเรานะเจ้าค่ะ เจริญพร ก็จะเป็นคำถามที่โยมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านที่อาจจะมีญาติที่กำลังเจ็บป่วยหรือแม้แต่ตัวท่านเองเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้แล้วก็ได้ฟังรายการธรรมรับอรุณของเราด้วยนะคะก็คือว่าผู้ที่ใช้นามว่าผู้ปฏิบัติเขียนมาขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายหรือคนที่เจ็บไข้นะเจ้าคะคือท่านผู้ปฏิบัติธรรมนี้ก็มีญาติที่ท่านล้มป่วยแล้วก็รอคอยก็คืออาจจะเป็นการป่วยในระยะสุดท้ายอยู่นะเจ้าคะก็อยากจะขอให้พระอาจารย์เมตตาเทศหรือว่าพูดให้ฟังจะได้ฟังถึงคำของพระพุทธองค์ที่จะถ่ายทอดโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพื่อให้ผู้ป่วยซึ่งกำลังอยู่ในระยะสุดท้ายนั้นเนี่ยได้ทำจิตอย่างไรหรือว่ามีกำลังใจแค่ไหนอย่างไรเตรียมตัวเตรียมใจที่จะพร้อมเผชิญกับสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาก็คือเรื่องของความตายเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อันดับแรกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่ว่าจะเป็นพระก็ตามเป็นภิกษุก็ตามเนี่ยเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ไม่ใช่ว่ามีมาในปัจจุบันนี้เท่านั้นในสมัยก่อนสมัยพุทธกาลพระก็ป่วยกันก็มีโรงพยาบาลพระป่วยก็มีน ะ พระพุทธเจ้ามีในสมัยหนึ่งท่านก็ไปเจอพระรูปหนึ่งนะก็นอนจมกองมูดกองคูดของตัวเองอยู่อ่ะนะก็เลยโอ้โหเห็นสภาพแล้วทำไมมานอนอยู่ตรงนี้นะก็เลยพร้อมกับท่านพระอานนท์เนี่ยช่วยกันนะล้างชำระอะไรต่างๆนะป่วยเป็นอะไรรู้ว่าเป็นโรคท้องร่วงแล้วก็เลยบัญญัติวินัยว่าให้ดูแลกันทีนี้ในลักษณะของคนป่วยในระยะสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ดูแลนะอันนี้ต้องดูแลนะเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภายนอกซะก่อนนะเรื่องภายนอกเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็มีกันทุกคนนะทีนี้ว่าเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยจะหายหรือจะตายเราก็ไม่รู้ล่ะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องมีการพยาบาลมีการรักษากันนะองค์ของบุคคลที่เมื่อเจ็บไข้แล้วเนี่ยจะให้เขาพยาบาลได้ง่ายมีข้อตรงนี้อยู่นะถ้าคุณเป็นคนเจ็บป่วยคุณต้องฟังตรงนี้ไว้เลยนะว่า1นะเราจะต้องรู้ประมาณในความสบายนะข้อที่1นะคือทำความสบายว่าเอ้ยทำอะไรมันถึงจะสบายดีทำอะไรมันถึงจะไม่สบายนี้เราต้องรู้นะเช่นบางทีบางคนนอนท่านี้มันสบายนอนอีกท่านึงมันไม่สบายอันนี้เราต้องรู ้เจ้าค่ะ นะในข้อที่2คนเจ็บไข้เนี่ยจะต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นนะเช่นนอนท่านี้มันสบายดีแต่ถ้านอนมากเกินไปมันไม่สบายละ เจ้าค่ะ นะเพราะนั้นก็ต้องรู้ประมาณในที่สบายนั้นในข้อที่3ต้องฉันยาต้องกินยานั่นเองนะกินยาตามที่หมอสั่งนะถ้าไม่กินยาแล้วหรือว่ารักษาอีกแบบหนึ่งก็ต้องมีคนที่เขาบอกให้ฉันยาอีกแบบไหนแบบไหนนะอ ัน น ี้ หมายว่าถ้าบางคนรักษาแผนปัจจุบันก็ต้องเอาตามยาที่หมอปัจจุบันบอกบางคนรักษาแผนทางเลือกก็ตามที่หมอทางเลือกบอกแต่ให้กินตามนั้น ในข้อที่4คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจะต้องบอกอาการป่วยไข้ตามจริงนะเพื่อที่ประโยชน์แก่การรักษานะในข้อที่4นะว่าตามจริงเนี่ยหมายความว่ามันกำเริบขึ้นหรือว่ามันทุเลาลงอาการทรงไว้เป็นอย่างไรทรงไว้ก็ว่าทรงไว้กำเริบขึ้นหรือทุเลาลงก็ว่าตามนั้นคือบอกอาการตามจริงน ะ ในข้อที่4แล้วก็ที่5นี้ต้องเป็นคนที่มีความอดทนนะอดทนต่อทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอดทนเอาไว้ให้ได้นั่นนี่คือในข้อที่5นะคือคนเจ็บไข้บางคนเนี่ยก็แบบอ่อนแออ่อนซ้อเกินไปนะเจ็บนี่ก็โอ๊ยเจ็บหน่อยก็โอ๊ยมันก็ทำให้บางทีคนพยาบาลเขาก็ลำบากใจน ะ ซึ่งบางทีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะจับลุกจับนั่งบางทีมันก็อาจจะมีความเจ็บบ้างอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องอดทนนิดนึงนะนี่คือผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย ควรจะตั้งจิตไว้แบบนี้ใช่ไหมคะ อันนี้คือการกระทําภายนอกของเขาจะต้องเป็นอย่างนี้1รู้จักสิ่งที่จะทําให้ตัวเองสบายได้2รู้ความประมาณในความสบายนั้น3ต้องกินยา4บอกอาการตามจริงและ5เป็นคนอดทนนะนี้ทั้งหมด5อย่าง เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้มันฝึกกันได้นะเราก็พยายามที่จะฝึกความอดทนของตัวเราเองฝึกความที่บอกตามจริงนะก็ให้เป็นคนแบบนี้แหละนะเราจะเป็นผู้ที่พยาบาลง่ายจะป่วยแล้วพยาบาลแล้วหายก็ต้องมีองคุณ5นี้5ข้อนี้จะป่วยแล้วพยาบาลแล้วตายก็ต้องมีองคุณ5อย่างนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้ผู้ที่ไปพยาบาลเนี่ยพวกญาติๆนี่แหละโดยเฉพาะผู้ที่ถามมาเนี่ยก็คงจะเป็นญาติที่ต้องไปดูแลเขาเนี่ย เจ้าค่ะ ผู้ที่ไปดูแลเขาเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติ5อย่างนี้เหมือนกันนะคือถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะทําให้การคนที่ไปเฝ้าไข้ก็จะเสียประโยชน์แทนที่จะได้บุญคุณกลับได้บาป เจ้าค่ะ แต่ผู้ที่ไปพยาบาลเขาจะต้องมีคุณธรรม5อย่างนี้คือข้อที่1นะเป็นผู้ที่สามารถประกอบยาได้รู้ยานะว่าถึงเวลากินยาแล้วถึงเวลากินยาเม็ดไหนก่อนอาหารหลังอาหารนี่ต้องรู ้ แล้วข้อที่2จะต้องรู้จักของแสลงของไม่แสลงนะเอาของแสลงออกเอาของไม่แสลงเข้าไปให้อันนี้คือข้อที่2 เจ้าค่ะ ข้อที่3นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาพยาบาลไข้ไม่เห็นแก่อามิตรนะไม่เห็นแก่เงินแก่ทองแต่ว่าเห็นแก่ความที่มีจิตเมตตาในตัวเรา อยากจะรักษาพยาบาลจริงๆ ใช่ในข้อที่3 เจ้าค ่ ะ ในข้อที่4ก็ไม่เป็นผู้รังเกียจอุจจาระปัสสาวะเอาไปทิ้งแต่แน่นอนมันก็ต้องมีสารวนกับเรื่องนี้บ้างบางทีนะ เจ้าค่ะ ถ้าเรารังเกียจมันก็จะทำให้งานของเรามันไม่ได้แต่เราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่รังเกียจการนําอุจจาระปัสสาวะเสมหะอาเจียนออกไปทิ้งนี่คือในข้อที่4แล้วข้อที่5นี้สําคัญที่สุดเลยคือเป็นผู้ที่สามารถจะชี้แจงให้คนไข้เนี่ยเห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์ร่าเริงด้วยธรรมิกถาได้และนี่คือหมายความว่าพูดให้เขามีกำลังใจได ้ พูดให้คนที่กำลังเจ็บไข้อยู่เนี่ยต้องมีกำลังใจได้อันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่ดูแลคนเจ็บไข้เลยนะเพราะว่าบางทีคนเจ็บไข้เนี่ยเขาเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็บางทีมันก็ลืมไปด้วยความเจ็บป่วยทางกายก็ลืมไปว่าเอ๊ะฉันมีศีลอยู่ลืมไปว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังมีอยู่เนี่ยพอลืมไปแล้วจิตใจมันเศร้าหมองพอจิตใจมันเศร้าหมองแล้วมันก็ไม่มีกำลังใจพอไม่มีกำลังใจแล้วมันก็ท้อแท้ท้อถอยนะไม่กินยาบ้างไม่บอกอาการตามจริงบ้างไม่อดทนบ้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เฝ้าไข้เนี่ยคุณจะต้องสามารถที่จะให้เขาพูดให้เขามีกำลังใจให้ได้นะเตือนสติเขาให้นึกถึงศีลได้เอ้ยคุณเจ็บป่วยอย่างเงี้ยคุณยังมีศีลได้นะเออถ้ามีศีลแล้วเราจะไปกังวลเรื่องอะไรเพราะเราจิตใจเราสูงเราดีแน่นอนจิตใจเป็นเทวดาคนมีศีลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังมีอยู่นี่ในมีการกล่าวว่าพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในโลกนี้เราจะกลัวอะไรเราให้สบายใจได้มีตรงนี้เป็นที่พึ่งและมี4อย่างเนี่ยคุณเดินใจเป็นโสตาปัตติยังคสีนะโสตาปัตติยังคสีหมายถึงองคุณแห่งผู้ที่จะไปถึงกระแสได้ถึงกระแสนี่คือถึงนิพพานเลยนะโสตาปัตติยังคสีเนี่ยองคุณของคนที่จะเป็นโสดาบันน่ะเพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่บนเตียงเจ็บป่วยไข้อยู่เนี่ยเราไม่ได้ผิดศีลเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคุณเป็นโสดาบันได้เลยคือเป็นโสตาปัตติมรรคแล้วน่ะอยู่ในมรรคละเพียงแต่ว่าเราปฏิบัติให้มากขึ้นจนถึงขั้นผลโอ้นี่คุณสบายใจแน่นอน เจ้าค่ะ เพราะนั้นผู้ที่เฝ้าไข้เนี่ยจะต้องสามารถพูดให้เขาอาถรรพ์ร่าเริงได้นะทีนี้ไอ้ความอาถรรพ์ร่าเริงที่คนเฝ้าไข้จะพูดได้ตรงนี้ไงจึงเป็นจุดที่คุณผู้ปฏิบัติเนี่ยเขียนจดหมายมาเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์เพียรธรรมะ.com มาถามว่าเอาแล้วที่ว่าตรงเนี้ยจะทำยังไง นี่คือในข้อที่5ที่อาตมาคิดว่าเจ้าของคําถามนี้เขาหมายถึง เจ้าค่ะ คนที่สามารถที่จะพูดให้เขามีความอาหารร่าเริงเนี่ยก็ต้องชี้แจงอย่างต่างๆว่าเอ้ยคุณอย่าลืมนะในข้อที่1คุณมีศีล2คุณมีพระพุทธ3คุณมีพระธรรม4คุณมีพระสงฆ์อันนี้ต้องเตือนเขานะมีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกกับเจ้ามหานามะนะที่อยู่ที่เมืองกบิลพัสดุ์ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะหลีกไปละเจ้ามหานามะเนี่ยก็เลยไปถามคําถามตรงนี้ว่าเอาถ้ามีเพื่อนของผมเนี่ยเจ็บป่วยอยู่เนี่ยผมควรจะทํายังไงไปบอกเขาว่ายังไงดีพระพุทธเจ้าก็ให้คุณธรรม4ข้อนี้นะคือโสตาปัตติยังคสีเตือนให้เขานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้เขานึกถึงศีลนะตรงนี้คนที่เจ็บไข้นี่นะคุณเตือนใจเขาจะมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นอย่างคำว่ามีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเนี่ยหมายความว่าเขาเหมือนกับมีนาฬิกาปลุกมาปลุกเขาอยู่แล้วตอนนั้นมีคนมาเตือนสติเขาอยู่แล้วคือความตายใกล้เข้ามาแล้วความเจ็บไข้เกิดขึ้นที่เขาแล้วความตายที่ใกล้เข้ามาความเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นกับเขาอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องมาเตือนแล้วให้ว่าคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงนะเป็นเทวทูตแล้วตอนนั้นนะคนที่เห็นเทวทูตอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยแล้วถ้ายังมีความดีความงามที่ตัวเองได้เคยทำมาบ้างเนี่ยมันจะเริ่มมีความ alert ขึ้นนะมีสติตั้งขึ้นมีความที่มีเอาใจจดจ่อมากขึ้นตัวนี้คือสติตัวนี้คืออินทรีย์คือสติที่มีกำลังมากขึ้นน ะ พอมีกำลังมากขึ้นตรงเนี้ยถ้าเขาได้อินพุตเป็นข้อมูลเป็นธรรมะอย่างใดๆเนี่ยนะโอ้จะตรัสรู้ได้จะตรัสรู้ได ้จะรับได้ธรรมะได้ดีขึ้น ใช่ใช่จะแบบว่าผ่านไปได้มีความเข้าใจในธรรมะดีๆมากขึ้นได้นะซึ่งตัวพระพุทธเจ้าเองท่านก็เคยได้ตรัสบอกกับพวกภิกษุไข้นะภิกษุที่เจ็บป่วยไข้เนี่ยถ้าบอกว่ามีคุณธรรม5อย่างนี้นะไม่ใช่แค่พูดถึงโสดาบันอย่างเดียวเอาพระอรหันต์ไปเลย เจ้าค่ะ นะก็คือมีเป็นผู้มีตามปกติเห็นความไม่งามในกายแต่ตรงนี้จะเป็นโอกาสของคนเจ็บไข้เลยนะที่ว่าแน่นอนอ่ะคุณลองมองดูกระจกดิตอนที่คุณยังสบายดีเนี่ยโอ้โหร่างกายมันยังดีอยู่ใช่ไหมแต่พอตอนเจ็บไข้เนี่ยลองมองดูกระจกอีกทีนึงดิโอ้โหมันแบบทั้งเหี่ยวทั้งย่นทั้งหน้าตาไม่สดใสอ่อนแรงไหลซบเซาลงเนี่ยจะเห็นความไม่งามในกายอ ัน นี้เป็นโอกาสเลยนะเป็นโอกาสเนี่ยเป็นโอกาสที่ให้เราเห็นแล้วความไม่เที่ยงความไม่สวยงามตัวนี้เป็นโอกาสที่เราจะรู้ทำได้น ะ คือไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรเนี่ยคือความดีความไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นธรรมดาใช่ไหมร่างกายเราบางทีมันก็เจ็บไข้บ้างบางทีมันก็สบายบ้างแต่ไอ้เวลาที่มันไม่สบายแล้วเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากความไม่สบายตรงเนี้ยมันได้ไงตรงที่ว่าทําให้จิตใจของเราเนี่ยสูงขึ้นได้เห็นความไม่งามในกายได้ ในข้อที่2เทวทูตมาเตือนใช่มั้ยเจ้าค ่ ะ ใช่เห็นความไม่งามตรงนี้ได ้เจ้าค่ะ ในข้อที่2ก็คือมีความปกติสําคัญว่าปฏิกูลในอาหารทั้งหลายนะบางทีก็กินอาหารไม่อร่อยไม่แซ่บเหมือนอย่างที่เคยกินใช่มั้ย เจ้าค่ะ หรือพิจารณาว่าอาหารที่มันออกไปมันก็เข้าไปมันก็ออกมาอีกแบบนึงความเป็นปฏิกูลในอาหารในข้อที่3ก็พิจารณาสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงว่าโลกทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้น่าจะเพลิดเพลินยินดีอะไรแต่เป็นสิ่งที่มีความแตกสลายมีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่ได้ควรจะไปลุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้น โอเค นี่คือในข้อที่3แล้วข้อที่4ก็คือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอันนี้ให้เราพิจารณาอยู่คนเจ็บไข้ได้ป่วยนะเช่นว่าบางทีตอนเช้ามันดีตอนบ่ายมันไม่สบายตัวเดี๋ยวตอนค่ำมันกลับดีขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยมีความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเดี๋ยว3วันดี4วันไข้สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยนะหมอคนนี้บางทีก็มาตรวจบางอีกวันหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มาคือมีความไม่เที่ยงอยู่ให้เห็นอยู่ตลอดในข้อที่5ก็คือให้เป็นผู้ที่มีมรณสัญญาอยู่เป็นประจำคำว่ามรณ ะคำว่าอะไรเจ้าค่ะ คำว่ามรณสัญญานี่ก็คือความหมายรู้ในความตายแต่ว่าเอ้ยเราใกล้ตายแล้วนะทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าคิดว่าฉันจะตายฉันจะตายฉันจะตายนี่ไม่ใช่นะอ ัน นี้ไม่ใช่มรณสัญญานี่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่มรณสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องดีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกันตรงที่ว่ามรณสัญญาเนี่ยแน่นอนคิดว่าจะตายอยู่ความตายนี้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ทุกขณะด้วยแล้วก็คิดต่อไปขั้นที่2นะว่าเอาถ้าเราพูดที่จะตายไม่รู้จะตายตอนไหนแต่สมมติว่ามันจะตายตอนเนี้ยสมมตินะแล้วถ้าเรายังมีความชั่วความไม่ดีความบาปอยู่ในใจเนี่ยเฮ้ยมันจะไปไม่ดีนะเราจะต้องรีบละความชั่วความไม่ดีความบาปนั้นเสียโดยด่วนโดยด่วนเหมือนกับคนที่เขา มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่จะรีบละเนี่ยเขาจะทํายังไงก็ต้องรีบละออกนะก็ต้องรีบดับไฟนั้นเสียเช่นเดียวกันกับคนที่จิตใจมีอกุศลธรรมอยู่ต้องรีบละเสียเรายังยึดถือในสิ่งไหนเรายังกังวลในสิ่งใดเรายังคล้องในที่ไหนนะอย่าให้มีความกังวลความคล้องความยึดถือในสิ่งต่างๆให้รีบละเสียนะห่วงอะไรไหมห่วงบ้านไหมห่วงหมาไหมห่วงลูกไหมรีบละความห่วงใยความผูกพันนั้นเสีย เจ้าค่ะ แต่ถ้าบอกว่าเราแบบใจสบายแล้วไม่ได้ไปผูกพันรักใคร่หรือว่าลุ่มหลงในสิ่งใดแล้วนำปล่อยวางได้แล้วอันนี้ให้อยู่ด้วยความสบายใจนั้นได้เลย จะ ตายตอนไหนก็มีจิตใจสบายตัวนี้มันก็จึงเป็นเรื่องของจิตสุดท้ายตัวนี้สำคัญมาก เจ้าค่ะ นะว่าจังหวะจิตที่ถ้าบอกว่าเราจะตายไปตอนนั้นเนี่ยถ้าจิตเราตั้งอยู่ในที่ที่มันไม่ดีนะเป็นอกุศลธรรมเราจะไปไม่ดีเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตพิสัยแต่ถ้าในขณะที่เราจังตายนั้นนะเราตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะเราก็จะไปที่ดีเป็นสวรรค์เป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินเป็นต้นทีนี้ไอ้ความที่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยนะเราไม่ได้เอาเวทนามันเป็นตัววัดแต่คือบางคนคิดว่าโอ้ฉันมีเวทนามากโอ้ฉันจะต้องไปไม่ดีแน่นอนนะนี่ไม่ใช่อย่าไปคิดผิดอย่างนั้นเพราะว่าสุขเวทนาก็ตามทุกเวทนาก็ตามเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าสุขแล้วคุณลุ่มหลงเพลิดเพลินอันนี้คืออกุศลนะธรรมะจึงใช้คําว่ากุศลหรืออกุศลไงอ ัน นี้ก็พูดตามพระพุทธเจ้าหรอกพระพุทธเจ้าก็จะใช้คําว่ากุศลอกุศลนะกุศลเกิดได้ทั้งในสิ่งที่เป็นทุกขเวทนาและสุขเวทนาอกุศลก็เกิดได้ทั้งในสิ่งที่เป็นสุขเวทนาและทุกขเวทนานะเกิดยังไงนะเอาเรื่องของอกุศลก่อนนะถ้าเรามีความสุขสบายกายเกิดขึ้นโอ้ฉันจะหายแล้วฉันดีแล้วฉันสบายแล้วแต่ปุ๊บปั๊บมันตายขึ้นมาอย่างงี้ใช่มั ้ย แล้วปรากฏว่าเราลุ่มหลงเพลิดเพลินพอใจในความสุขนั้นนะที่ฉันได้จากสุขเวทนาเนี่ยนะไปคิดว่าจะทําอันนั้นจะไปคิดจิตไปคล้องอยู่กับเรื่องโน้นนะพอตายไปนั้นมันไปคล้องอยู่กับเรื่องนั้นเลยด้วยความสุขที่คุณยึดถือเอาไว้ตรงนั้น เจ้าค่ะ หรือในทางตรงกันข้ามคุณมีทุกขเวทนาใช่มั้ยแล้วก็มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นโดยความที่คิดว่าโอ๊ยทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมมันแย่อย่างนี้คิดแต่เรื่องไม่ดีฉันทำกรรมอะไรมามันก็จะมีแต่คำตอบพวกนี้ออกมาจิตใจก็อยู่ในแดนอกุศลละเป็นแดนลบละคิดแต่เรื่องไม่ดีของตัวเองเพราะว่าคำถามที่ชงขึ้นแต่งขึ้นจากทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นทำให้ตรงนี้เป็นอกุศลขึ้นมาตายไปก็ไปที่ไม่ดีน ะ ในทางตรงกันข้ามถ้าเรารักษาจิตให้เป็นกุศลได้ไม่ว่าในสุขเวทนาหรือในทุกขเวทนานะเช่นว่าในทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อมันเจ็บตรงนี้จริงๆเลยแต่ว่าเราอดทนได้นะความอดทนเนี่ยเป็นกุศลธรรมนะความอดทนเป็นกุศลธรรมแต่ความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยความหมดกำลังใจพวกนี้เป็นอกุศลธรรมเอาเราไม่ให้จิตของเราไปอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจแต่ให้สู้ให้มีความไม่ท้อแท้ให้มีความอดทนนะต่อความเจ็บที่เกิดขึ้นนี่แหละเจ็บอยู่ก็จริงแต่มีกุศลธรรมได้นะนี่เราต้องมีจิตใจแบบนี ้เจ้าค่ะ นะหรือถ้ามีสุขเวทนานะสุขเวทนาก็ไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินตั้งสติเอาไว้นะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงศีลของเราไม่ได้ไปลุ่มหลงเพลิดเพลินติดยึดในสิ่งใดอันนี้มีสุขเวทนาก็จริงแต่ก็ยังมีกุศลธรรมได้แต่ประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่คนเจ็บใครต้องแยกแยะให้ดีเลยว่าอย่าไปเหมาหมดอะว่าทุกขเวทนาทั้งหมดเป็นอกุศลสุขเวทนาเท่านั้นถึงจะเป็นกุศลแต่คุณคิดผิดไม่ถูกกุศลก็คือกุศลอกุศลก็คืออกุศลไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขหรือทุกข์นะสุขหรือทุกข์ที่เป็นเวทนามาเราสามารถตั้งตนไว้ในกุศลได้เราสามารถที่จะละอกุศลได้อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อน ถูกค่ะ แล้วในข้อถัดมานะสำหรับคนเจ็บไข้ก็ตามคนที่ดูแลก็ตามพวกหมอพยาบาลลูกหลานอะไรก็ตามเนี่ยให้เห็นในการนี้ด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นเทวทูตนะเป็นเทวทูตหนึ่งในเทวทูต5อย่างคือความเจ็บไข้เป็นคนที่นอนจมกองมูดกองคูดตัวเองอันนี้ต้องพยุงให้ลุกให้เดินอันนี้เป็นความเจ็บไข้ซึ่งแต่ละคนจะมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาควรแท้ที่เราจะเป็นผู้ไม่ประมาททําความดีตั้งอยู่ในกุศลธรรมต่อไป เจ้าค่ะ แล้วถัดมาในช่วงที่เจ็บไข้เนี่ยคุณเตือนใจมันจะมีคนที่ก็จะพูดไปอย่างนั้นอย่างนี้นะ เช ่นบูชาสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แก้เคล็ดอะไรให้เจ้ากรรมนายเวรบูชานั่นนี่โน่น มันจะแบบหลากหลายกันมากเลยนะอันนี้คือลักษณะว่าคนเหมือนกับว่ามันพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันจิตมันไม่มีที่พึ่งอ่ ะ พอจิตมันตกใจลืมไปเนี่ยมันก็หาที่พึ่งถูกบ้างผิดบ้างก็งงๆกันไปบางทีเขาให้เอายันแผ่นมาสวดมนต์บทนั้นบทนี้บ้างหรือว่าให้ต้มน้ำกินอันนี้กับยันปนกับอันนี้โอ้หลายอย่างมากมายนะบูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยอันนี้เราต้องดูให้ดีเนี่ยดูให้ดีเนี่ยหมายความว่าให้คุณจิตมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้คุณจิตมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าได้แบบมีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องอย่าได้มีความคิดแชร์เชื่อนแปรปรวนไปในทางอื่นเนี่ยเพราะว่าจิตถ้ามันไม่มีที่พึ่งมันจะเป็นไปอย่างนั้นได้ จบค่ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเราทํายังไงนะเราให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยให้มั่นเลย เจ้าค่ะ นะให้นึกถึงศีลของเราให้มั่นเลยนะเราจะมีความที่มั่นคงมั่นใจละสี่อย่างนี้นะเป็นก็เรียกว่าเหมือนกับเสาเขื่อนเสาหลักของเราเนะเราจะไม่ไขว้เขวไม่หนีไปทางอื่นคนก็แนะนําอะไรมันก็ดีทั้งนั้นดีในความเห็นของเขานะเราก็ฟังไว้ส่วนเราก็เป็นผู้ที่รักษากุศลธรรมในใจของเราให้ดีนะมีใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราก็ให้มั่นคงอยู่ตรงนี ้ อย่าได้แชร์เชือนหวั่นไหวสั่นคลอนไปในทางอื่นนะนี้เราจะเป็นผู้ที่ไม่กลัวตายด้วยซ้ำนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงคุณธรรม4ข้อนี้นะคือโสตาปัตติยังคะ4เนี่ยถ้ามีอยู่ในจิตใจของใครอย่างมั่นคงแล้วเนี่ยพวกนั้นก็จะไม่กลัวตายนะก็จะไม่กลัวตายนี่เป็นพระสูตรที่ตรัสไว้กับอุบาสกท่านหนึ่งคนที่มีโสตาปัตติยังคะ4เนี่ยจะไม่กลัวความตายแต่ประเด็นคือสมมติว่าถ้าเรายังกลัวตายอยู่ยังจิตใจหวั่นไหวไม่มั่นคงอยู่เนี่ยแสดงว่าโสตาปัตติยังคะ4ในจิตของคุณเนี่ยยังไม่มั่นคงนะเราก็ต้องไปเสริมความมั่นคงตรงนั้น ก็ คือ1การระลึกมีความศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของท่านว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเนี่ยนะมีความศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนะแล้วก็พระสงฆ์เป็นต้นแล้วก็ถึงศีลด้วยทั้งหมด4อย่างซึ่งถ้ายังไม่มั่นคงเราก็ต้องทําให้มีความมั่นคงนะคนที่เฝ้าไข้ก็จะต้องใช้วิธีการทุกอย่างอ่านหนังสือให้ฟังบ้างให้ฟังเทปให้ฟังซีดีบ้างที่เป็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะจะทําให้เขามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นได ้อืมเจ้าค่ะ แล้วส่วนเรื่องบทสวดบทอะไรบางทีความเชื่อที่ว่าอยู่ๆมันจะมาเสกให้หายให้ดีขึ้นได้เนี่ยมันก็อันนี้ก็ต้องระวังดูให้ดีนะ เจ้าค่ะ ในสมัยก่อนนี่ก็มีอยู่เหมือนกันสมัยบางสมัยที่ตัวพระพุทธเจ้าเองท่านเจ็บไข้มีคนเอาเรื่องของโพชฌงค์มาเล่าให้ท่านฟังท่านก็ด้วยใจที่สบายขึ้นท่านก็ดีขึ้นมา okay. พระกิริมานนท์ก็ตามพระมหาโมคคัลลานะก็ตามฟังเรื่องของโพชฌงค์แล้วก็ดีขึ้นมาคำว่าดีขึ้นมาเนี่ยคือหมายความว่าดีตามควรแก่ฐานะที่มันจะดีได้นะ okay. หมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามันจะหายได้ด้วยจิตใจที่เราสบายขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นไปได ้ก็จะหายนะ คือไม่ใช่ว่ามันจะหายหมดตลอดกาลไม่งั้นก็จะไม่มีคนตายในโลกนะถ้าคุณแค่ว่าเอามนต์นี้ไปเสกเอายานี้ไปกินหรือว่าสวดมนต์บทนี้แล้วมันจะดีขึ้นทุกคนเนี่ยมันงั้นก็จะไม่มีใครตายในโลกทุกคนก็เอาไปใช้หมดมันก็หายหมดดิเพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นไงมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าเหตุปัจจัยกันจะดีขึ้นมาได้มันมีเพราะว่าการที่เราทําตรงนี้มันก็จะดีขึ้นได้แต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นตลอดแล้วก็มี5ข้อคุณเตือนใจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะได้ในโลกนี้นั่นหนึ่งในอย่างนั้นก็คือขอของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเนี่ยว่าอย่าเจ็บไข้เลยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครไม่มีใครจะได้ในโลกนี ้ แม้เทวดามารพรหมคุณไปขอกับเทวดาองค์ไหนบนบานศาลกล่าวเจ้าคนไหนนะไปขอกับพระรูปใดท่านก็ไม่ได้นะตัวท่านไม่ได้แล้วเราจะไปได้ได้ไงตัวเราก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าตัวท่านไม่ได้ตัวเราก็ไม่ได้แล้วเราจะกลุ้มใจทําไมเราก็ให้สบายใจซะเราก็ให้ทําสิ่งที่ควรทําละสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรทำแม้ว่าจะสุขจะทุกข์นั่นก็คือเรื่องของกุศลธรรมสิ่งที่ควรละแม้ว่าจะทุกข์จะสุขก็คืออกุศลธรรมนะนี่ต้องแยกประเด็นตรงนี้ให้ดี เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะก็ทั้งหมดนั้นก็เป็นคำแนะนำที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมีให้สำหรับคนที่จะไปเฝ้าไข้นะเจ้าคะรวมทั้งสำหรับท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นั้นเนี่ยว่าควรจะวางจิตอย่างไรจะทำให้เราพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความเจ็บไข้ได้ป่วย ที่เกิดขึ้นในตัวเรานะเจ้าคะเวลาในรายการยังเหลืออยู่เล็กน้อยนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้แนะนำโดยตรงกับท่านที่เจ็บป่วยแล้วก็อาจจะอยู่ในระยะสุดท้ายจะมองในแง่นี้ได้ไหมเจ้าคะว่าสำหรับท่านที่เจ็บป่วยอยู่นั้นอยู่ในระยะสุดท้ายที่เรียกว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นโชคดีของท่านต้องนอกจากตั้งยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในศีลแล้วนะเจ้าค่ะถือเป็นโอกาสอันดีอย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วเนี่ยอาจจะนึกอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าเป็นโชคดีของเราแล้วล่ะที่เรารู้ว่าเรากำลังจะถึงวาระสุดท้ายละดังนั้นเราวางจิตให้ดีเรายังโชคดีกว่าอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่แม้ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามหรือไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ตามเนี่ยก็อาจจะเกิดล้มตายขึ้นมาโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์เจ้าคะ ใช่อันนี้เป็นเครื่องเตือนสติของเราแน่นอนเลยน ะ เป็นเครื่องให้เราจะต้องได้เตรียมตัวไว้ก่อนได้แต่ทีนี้การเตรียมตัวก็อย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่แล้วก็อย่าประมาทแต่บางทีมันอาจจะหายก็ได้อาจจะตายก็ได้แต่คนที่เข้าโรงพยาบาลทุกคนเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะเดินออกมาสบายเดินเหินออกมาหายเจ็บไข้ไข้แต่ส่วนใหญ่เข้าไปออกมาก็นอนเตียงออกมานะใส่ลงออกมาก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราให้เห็นตรงนี้ให้ดีมองด้วยปัญญาในประการหนึ่งก็คือว่าถ้าบอกว่าเราหายใช่ไหมเราก็สบายใจได้แต่ถ้าเราไม่หายเราตายขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังได้กายใหม่นะที่เป็นเทวดาที่มันยังดีกว่ากายของมนุษย์พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่ทิ้งหม้อดินใบเก่าๆเนี่ยนะแล้วก็ไปเอาถาดทองคำแทนนี่ก็คือทิ้งกายมนุษย์ไปเอากายที่เป็นเทวดานะจิตเราก็จะสูงขึ้นไปได้อีกนะหรือถ้ามันหายใจเราก็สบายขึ้นก็ตามปกติใช่ไหมคนไหนก็มีแต่ถ้าตายเราก็ยังได้กายที่ดีขึ้นนั่นเอง เจ้าค่ะก็คือเตรียมใจไว้ให้ดีที่สุดนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง พร้อมที่จะเผชิญความจริงแล้วก็ในจิตสุดท้ายก็คงจะไปในที่ที่ดีนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะตอบประเด็นปัญหาคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาอันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆทั้งที่ท่านเป็นผู้ที่จะไปเฝ้าไข้ญาติพี่น้องหรือแม้แต่ตัวท่านเองที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในขณะนี้คงจะรู้วิธีที่จะทำใจตั้งมั่นอย่างไรที่จะทำให้เรามีความสงบมีความสุขอยู่ได้แม้ว่าจะต้องจากโรคนี้ไปในระยะเวลาอันใกล้ก็จะไปในทางที่ดีที่งามแล้วก็ไปอย่างสงบไปในที่ที่ดีนะคะก็คิดว่าถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของเราเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ